Bismillahirrahmanirrahim. Kırım'dan kardeşim, İstanbul'dan sana konuşuyorum. Seni Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Mümin bir kardeşin olarak sana muhabbetlerimi ve cennette buluşma temennilerimi iletiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşim, bana yazdığın mailinde küçük bir köyde mihrapta bulunduğunu, köyde insanların az bir bölümünün namaza geldiğini, onlara diğer köylere kıyas ederek dini hizmette Allah'ı, peygamberi, ahireti anlatmada yetersizliğinden şikayet ediyorsun. Nerede bulunduğunu bilemiyorum. Nasıl bir köydesin bilemiyorum. Ama senin bu şikayetini on binlerce kere Allah'a ileten peygamberler biliyorum. Bir köyü değil, binlerce köyü dolaşıp bir kişiyi sabah namazı için yatağından kaldıramayan, Allah'a davetle kendisini yükümlü bilen binler, on binlerce insan biliyorum. Bu yol böyle bir yoldur. Arkadaşlarının, diğer imam arkadaşlarının daha başarılı olduklarını düşünmüşsün. Kardeşim, kesin bil ki yanılıyorsun. Rabbimiz para sayar gibi insan saymamızı istemiyor. İhlasımızı artırmamızı istiyor. Senin o köyde 20 sene sonra sonuç olarak bir insanın Kur'an-ı Kerim ile buluşmasına sebep olman ve bu sebepliğinin de ihlaslı, heyecanlı çalışmalarınla oluşması, her gün camide yüzlerce insanla rutinleşmiş, yani bir örf haline geldiği için devam eden, namazları kıldıran arkadaşlarından daha değerli, Allah katında daha büyük bir iş olabilir. Şundan vazgeç. Karpuz, kabak, kavun sayar gibi mümin sayma. Secdeye kapandığın zaman Sübhane Rabbiyel A'la derken ki heyecanınla Allah için ne kadar Kur'an okuduğunu, ne kadar Kur'an öğrettiğini, kaç çocuğu elif cüzü ile buluşturduğunu ölçmeye çalış. Ya Rabbi diye ellerini kaldırdığın zamanki heyecanına bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile alemlere rahmet olduğu halde 23 senede veda konuşması yapmak için insanları topladığında 300 bin kişi bulamadı. Dünyaya hitap etmek için gelmişti. Ama veda hutbesinde Mekke'de onu 100-120 bin kişi dinledi. Dünyanın imamı idi. Ama şimdi ne oldu? Milyar milyar milyar büyüdü. Ondan sonra onun veda hutbesinde söylediği sözleri dinleyen müminler. Sen o köyde arkanda cuma namazı kılanlar bin kişi değil diye üzülüyorsun. 100 sene sonra, Allah bilir ya, orası İslam merkezi olduğu zaman, akın akın insanların kelime-i tevhid söylediği zaman, belki de senin köyünde namaz kılmayı, Kur'an okumayı öğrenen bir çocuk o işi yapacak ve sen ümmeti Muhammed'in ezanının, imanının arşa yükseldiği topraklarda bu tohumu atan bir çiftçi gibi olacaksın. Sakın karpuz sayar gibi mümin sayma. Karpuzun çekirdeğini toprağa eken çiftçi kabul et kendini. Karpuz çürür, çekirdeği ise yeni karpuz olur. Bunu unutmayasın. İhlasına bak, heyecanına bak. Eğer geçen seneye göre heyecanın ve ihlasın azaldı ise otur, Kur'an-ı Kerim tefsiri okumaya çalış, heyecanını artıracak işler yapmaya bak. Ama sakın karpuz sayar gibi 1, 2, 10, 20, 30 diye Müslüman sayma. Bir tane Müslüman, tek bir Müslüman La ilahe illallah dediği sürece onun varlığı devam ettiği müddetçe Allah kıyamet koparmayacak. Bir Müslüman kıyamet kadar değerli demek ki. Moralsiz olmayacaksın. Camin boş olsa bile sarığını sar, mihraba geç, arkandaki binlerce meleğe namaz kıldır. Ama moralsiz olma. Şeytan seni moralsiz görürse, yuvasına döndüğünde iblis mutlu olur. Kardeşim, seni Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki birkaç ay sonraki haberlerini bekliyorum. Ama ashab-ı kiramdaki heyecanla mihraba geçen Şevket kardeşimi bekliyorum. Allah yardımcın olsun. Sen, ben, bütün mümin kardeşlerimiz cennette buluşuncaya kadar Allah'a emanet ol. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.